1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Vicepremier Kaag is aangekomen in Suriname. Ze zal daar overleggen over het aanbieden van excuses voor het Nederlandse slavernijverleden. Kaag spreekt onder andere met president Santokki en de voorzitter van het Surinaamse parlement. Sinds bekend werd dat Nederland op 19 december excuses wil aanbieden, is er discussie over de datum. Veel betrokkenen vinden dat er onvoldoende is overlegd. Gladheid heeft op verschillende plekken tot ongelukken geleid. Onder meer in Zoetermeer en Oostgeest raakten auto's te water. Ook op knooppunt Rijnsweerd bij Utrecht gebeurden meerdere ongelukken. Het Westeinde ziekenhuis in Den Haag had het druk met mensen die waren uitgegleden. In bijna het hele land geldt code oranje, behalve in Brabant en Limburg en op de Waddeneilanden. De EU-landen zijn het eens geworden over een 9e sanctiepakket tegen Rusland. De precieze inhoud is nog niet bekendgemaakt. Waarschijnlijk gaat het om inreisverboden voor nog eens zo'n 200 Russische ambtenaren en militairen. En ook zouden hun buitenlandse banktegoeden worden bevroren. Premier Rutte is er blij mee. Hij noemt het pakket niet heel stevig, maar wel het hoogst haalbare. Er is dagenlang over onderhandeld, omdat sommige landen zich zorgen maakten over de gevolgen voor de handel in landbouwproducten. Naar verluidt is daar nu een compromis over gesloten. Shell en Eneco gaan samen een nieuw windpark bouwen op de Noordzee. Ze hebben de aanbesteding gewonnen voor een nieuw deel van het windpark Hollandse Kust, zo'n ruim 50 kilometer van IJmuiden. Het windpark wordt ecologisch aangelegd om de natuur en het zeewaterleven te beschermen. Zo worden onder water natuurlijke rifstructuren aangelegd. Vorige maand won het Duitse RWE de aanbesteding voor een ander deel van het windpark. Het weer. Door winterse buien kan het vooral in het noorden en westen plaatselijk glad zijn. Minima vannacht tussen min 1 en min 7 graden. In het binnenland is er kans op mist. Overdag in het oosten grijs, in het westen zonnige periode. Het wordt dan 0 tot 3 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. De taal die ons verbindt van mens tot mens is zo belangrijk. Niet alleen de gesproken taal van de mond richting de oren, of de geschreven taal van de pen naar het papier, maar juist ook de lichaamstaal. Open houdingen doen anderen welkom heten. Iemand aankijken is gezien worden. Een glimlach een acceptatie en een schouderklopje een compliment. Ik had door mijn darmziekte 3 jaar een geïsoleerd leven geleid en vooral op het toilet gezeten. Maar toen ik daaruit kwam, ging het buiten nog steeds over kut Marokkanen en het sluierverbod. Ik dacht toen echt, waar zijn we in godsnaam mee bezig? Met humor kun je de diepte in met onderwerpen die van zichzelf al zwaar genoeg zijn. Er ontbreekt een hoop achtergrondinformatie over elkaars cultuur in onze samenleving. En dan met name binnen de artistieke en creatieve omgevingen. En helemaal binnen de dans. Vaak worden maatschappelijke onderwerpen over de Marokkaanse cultuur en religie provocerend ingezet door westerse theatermakers. Dit heeft als gevolg dat belangrijke doelgroepen juist niet naar deze voorstellingen gaan. Dit is de hartslag van Mouna Larousi, choreograaf, theatermaker, dochter van een Marokkaanse vader en een Nederlandse moeder. In haar eerste voorstelling, Scheidziek, vertelt ze over haar darmziekte. Wil ze het taboe doorbreken door juist wel te praten over haar stoma. En daarnaast wil ze het begrip tussen culturen vergroten, bruggen bouwen tussen Oost en West, door middel van dans, theater en muziek. En dat klinkt altijd zo mooi en gemakkelijk, maar hoe pak je dat dan aan? Misha. Gesprek op het ritme van je leven. Mouna, fijn dat je er bent. Dankjewel, leuk om hier te zijn. Ja, het is grappig, want meteen toen je kwam binnenlopen had je het over een voorstelling die je had gespeeld, waarbij je heel trots zei van ja, en er kwam ook nieuw publiek. Ja, daar doe ik het voor. Dat is de reden waarom ik theater maak. En hoe bereik je dat? Dat er nieuw publiek naar een voorstelling komt, en heb je het dan over publiek wat normaal gesproken niet naar een theater gaat. Ja. Hoe bereik je dat? Nou, in dit geval gaat het over bodegraven. Ik stond in het Evertshuis en daar heb ik samen met het team van het theater heel erg nauw samengewerkt. Om te kijken of we naast het bekende bestaande theaterpubliek ook nog andere mensen naar het Evertshuis konden trekken. Want je toert nu rond met de voorstelling Fatima? Ja, dat klopt. En bodegraaf stond op de kaart. Ja. En ik ben Marokkaans-Nederlandse. Of Nederlands-Marokkaanse, kan ik ook zeggen. En, wat zeg je vaker? Een Nederlander met Marokkaanse roots. Nou, eigenlijk alle twee. Ik zeg meestal van, ik ben bicultureel. En dan heb ik het eigenlijk helemaal gecoverd. Maar wat wel leuk was, in Bodegraven wonen ook heel veel Marokkaanse Nederlanders. En we wilden samenwerken om te kijken of we die naar het theater konden trekken. En hoe we dat gingen doen. Dus zij hadden een interview geregeld in het Groene Hart editie, moet ik het even goed zeggen. En mensen, dus ook kennissen die in Bodegraven wonen, want ik kom eigenlijk oorspronkelijk uit Gouda, ingelicht. Heel veel op de socials hebben samengewerkt. Dus als ik iets posten zij het nog een keer. En mond-op-mond reclame in het lokale krantje en zodoende. Wat zeg je dan in die mond-op-mond reclame, waardoor je hoopt dat die groep ook komt? Nou, eigenlijk zeg ik, kom kijken, kom kijken. Het gaat over een stukje geschiedenis. Het gaat over herkenbaarheid. Het gaat over theater, wat ons allemaal aangaat. En niet één specifieke doelgroep. Maar ja, ik merk dat het vooral een beetje mond-op-mond reclame, dat het beste doet. En als je dan zo'n mooie samenwerking kan hebben met een theater, dan is voor mij alles gelukt. Als ik dan in een foyer sta waar iedereen met elkaar aan het kletsen is en de voorstelling aan het bespreken is, maar mensen met verschillende culturele achtergronden. Want hoe merk je dat terwijl je speelt dat dat die groep in de zaal zit? Hoe anders is het dan? Je ziet of je hoort dat dan een bepaalde groep, in dit geval dan de Marokkaanse Nederlanders, op andere momenten lachen of een traantje wegpinken. Geef eens zo'n voorbeeld, een concreet voorbeeld. Ik speel dus Tante Fatima. En Tante Fatima is een Marokkaanse gezellige tante die eigenlijk Nederlands, maar ook Marokkaans spreekt. Dus je hebt bepaalde uitdrukkingen in het Marokkaans die je dus bijvoorbeeld net niet kan helemaal lekker kan vertalen. Dus hey, mijn habibi dili. Mijn lieve schat. Dat zijn van die hele kleine uitspraken. Waar dan Marokkaanse mensen meer om moeten lachen dan de Nederlandse mensen. Maar vooral ook de humor of de herkenbaarheid in een voorbeeld over mijn dochter die dan een heel raar TikTok-dansje doet, waar ik dan op reageer. Hey, maar wat doet ze nu? Dat kan toch niet? Wat doet ze dit? Hey, Willy, als je vader dit ziet. En dat is dan heel, heel herkenbaar voor heel veel Marokkaanse vrouwen. En die lachen dan net iets harder. Maar op andere momenten zijn er weer andere groepen die weer een ander moment pakken. Maar het leuke is als die zaal helemaal gemixt is, dan is het een feestje. Dan is het echt een feestje. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Mouna Laroussi. En dit zijn de reacties die je krijgt op social media. In een ongekend tempo passeren de 1001 verhalen van de Marokkaanse Fatima over migratie, integratie en emancipatie. Dit wil je niet missen. Wat een geweldige voorstelling van Mouna Laroussi. IJzersterk is Laroussi wanneer ze in een razend tempo reekse typetjes achter elkaar neerzet, alle voorzien van een eigen stemmetje, accent en pose. Heel biografisch, soms vlijmscherp, maar vooral persoonlijk en heel kwetsbaar. Het enige wat haar niet best afgaat is zingen. En al met al is schet zie ik een beetje aan de lange kant. Hashtag Mouna Laroussi. Ja, de typetjes. Ken jij al deze reacties? Dat is van de eerste solovoorstelling van Scheidziek. Ja. Ja. Ja. Ja. En de eerste ging wel over de Marokkaanse Fatima. De eerste is weer iets anders. Dat is weer iets anders. Ik heb zeg maar mijn eerste solovoorstelling was Scheidziek. En ik bedoel die eerste reactie van in een ongekend tempo passeren de verhalen van Fatima. Ja, dat is deze voorstelling. Ja, dat klopt. Over migratie, integratie en emancipatie. Ja, ja, en inderdaad de eerste voorstelling in een razend tempo reeks de typetjes. Ja. Nou liggen typetjes op het moment nogal gevoelig. Ja. Ja, heel gevoelig. Ja, hoe ga je daarmee om? Krijg je er wel eens kritiek op de typetjes? Dat mensen zeggen van, het kan ook stereotyperend werken? Heel weinig tot nu toe. Er is heel soms een Marokkaanse vrouw die zegt... Ja, waarom ben je niet als jezelf? En zo, doe je net alsof we allemaal zo zijn. En dan zeg ik, ja, maar we kennen deze dames wel, toch? Ik bedoel, ja. mijn tantes, buurvrouwen. En dan zie ik ze altijd nadenken. Ja, nee, dat klopt wel, maar je kan toch ook gewoon als jezelf? Ik zeg, ja, maar... Die zitten allemaal in jou. Dat zit in mij. Maar ook als ik tante Fatima als Mona zou doen... Dan is het helemaal niet hilarisch, want niemand neemt dat van mij aan. En wat vind je het fijnste typetje om te spelen? Ja, Fatima wel. Ja? Ja. Want omschrijf eens hoe Fatima is. Ja, Fatima is eigenlijk gebaseerd op de leuke Marokkaanse tantes... die ik om mij heen heb gehad. Maar ook de buurvrouwen, de moeders van vriendinnen... familieleden uit Marokko. Zij is heel direct en zegt eigenlijk alles wat zij vindt... Zonder daarbij stil te staan en zonder daar gericht iemand mee te kwetsen. En dat maakt haar eigenlijk heel erg leuk, omdat... Ik zeg maar, als Mona zijnde, ik zou altijd heel rustig. Ik bouw altijd dingen op. En over nadenken voordat je iets zegt? Ik denk na over iets. En met Fatima kan ik gewoon, ik denk ook na. Alleen ik kan meteen zeggen. Dan zeg ik, wat een onzin. Waarom doen jullie dat zo? Ik kan toch gewoon ook zo? En dan heb je niet die hele omweg. Maar ook als zij, wat een gek schoen heb je aan? Wat heb je die gekocht? Met de zeeman? Of bijvoorbeeld. En dan zit daar eigenlijk al door de directheid en door haar eerlijkheid eigenlijk... komt daar ook een hele laag humor overheen en bij kijken. En dat werkt heel goed. Nou, ik zit tegelijkertijd te denken van... volgens mij de typetjes... op het moment ligt het heel gevoelig als iemand die typetjes uitvoert... die niet zelf daar vandaan komt. Ja, en dat is kan dus echt niet meer, toch? Nou, nee, eigenlijk... ik zit even na te denken, wat voor type... Nou ja, een Wendy van Dijk... Die Ushi doet. Ja. Terwijl ze zelf geen Japanse roots heeft. Nee. Ja, het grappige is eigenlijk met Fatima... Dat weten de luisteraars niet natuurlijk, omdat ze kunnen mij niet zien. Maar ik heb natuurlijk mijn haar wit geblondeerd. Dus ik ben... Ze zien dus mij als Nederlander, maar ze zien mij dus ook als Marokkaanse. En het leuke daarvan is dat je zo makkelijk en zo snel kan switchen... Maar ik kan makkelijker me uitspreken over met de Marokkaanse gemeenschap als Fatima dan als Mona. Ja. Want de eerste reactie is altijd van, ja, maar zij is Holland. En wat weet zij daar nou van, weet je? Zij is Holland. Terwijl ik, ja, dat is puur uiterlijk. En je zegt aan het begin, met humor kun je de diepte in met onderwerpen die van zichzelf al zwaar genoeg zijn. En over welke onderwerpen heb je het dan? Nou, voorbeeld denk ik is dat in Scheid Ziek... mijn eerste solo voorstelling had ik een scène... en dat ging over het sluierdebat. Scheid Ziek gaat al even in het kort. Gaat dus eigenlijk ook over dat ik 3 jaar uit het werkveld ben gestapt... omdat ik ziek was. En toen ik na 3 jaar weer terugkwam... zag ik dus dat alle onderwerpen omtrent de Marokkanen... nog steeds op dezelfde plek stonden als 3 jaar geleden... Waaronder het sluierdebat. En ik dacht, ja, dat kan toch niet, joh. Maar heel vaak denken wij van, joh, vanuit de Nederlandse kant denken van, nou ja, alle Nederlanders hebben het daarover. Maar de Nederlanders weten niet dat de Nederlandse Marokkanen daar ook wel een mening over hebben. Dus ik dacht, ik ga al die meningen ga ik verzamelen. En dan ga ik bij elke mening ga ik er een personage van maken. En die ga ik heel snel allemaal langs naast elkaar heen zetten in een soort groep. Waardoor je dan de heftigheid van al die uitspraken ziet van al die mensen. Maar omdat het allemaal typetjes zijn, ja, zit daar toch zo'n grote laag humor overheen. En zo'n dubbele laag, dat het komt heel hard binnen. En tegelijkertijd is het ook heel grappig. En hoe denk je dat het komt, dat zo'n debat zo lang blijft doorsudderen? Nou, ja... Ik denk interesse tonen in elkaars cultuur en achtergrond... dat nog steeds te weinig gebeurt. Er zijn natuurlijk ook, dat zeg ik ook... dat zijn er, ook in dat sluierdebat zijn ook heel veel mensen die nog steeds zeggen... ja, alle vrouwen zijn onderdrukt die een hoofddoek dragen. En denk ja, maar het is, verdiep je eens. Ga eens met mensen in gesprek. Dat is niet zo. Er zijn meerdere... je hebt meerdere manieren... of de mensen hebben verschillende achtergronden... of verschillende redenen om een hoofddoek te dragen. En ja, er zijn ook vrouwen die dat verplicht moeten dragen. Die zijn er zeker. Maar er zijn ook vrouwen die daar echt ja, zelf voor kiezen. En dan denk ik, ja, accepteer dat dan. En zorg dat je dan, voordat je je mening vormt, eerst met die mensen in gesprek gaat. En dan heb ik het niet over één persoon. Nee, ga dat gesprek aan. En dan krijg je verschillende achtergrondinformatie. En dan oordeel dan. En dat is een beetje wat ik gewoon hoop dat er gewoon meer gaat gebeuren. Want het gebeurt gewoon te weinig nog. Want je zegt ook, met name binnen de artistieke en creatieve omgevingen en helemaal binnen de dans. Terwijl dat juist, zeg maar, voor mij zou ik dan denken van, dat zijn de plekken waar verbinding plaatsvindt. Waarbij juist dat wederzijdse begrip, ja, alleen, er zou moeten zijn. Alleen, dan, ja, dan is het natuurlijk de vraag, wie zit er in de zaal? Dus wie ziet jouw werk? Wat er dus heel vaak gebeurt, is dat theatermakers performance hun publiek als één groep ziet. En die groep, die zijn eigenlijk, die kan je helemaal opsplitsen in allemaal verschillende kleine groepjes. En iedereen, dus dat hebben Marokkaanse Nederlanders, Turkse Nederlanders, Hindoestaanse, noem maar op. Maar elke groep heeft een andere lijn, heeft een andere grens. En wat ik interessant vind, is om die grens op te zoeken bij de verschillende mensen. Dat betekent niet braaf theater maken, maar wel weten en je verdiepen in wie je doelgroep is. En in dat geval bijvoorbeeld, als we het dan hebben over dans en bijvoorbeeld een moderne dans. Ik heb ooit een choreografie gemaakt, dat heette Hashuma. Dat betekent schaamje. En dat was een hele mooie choreografie met blote schouderbladen. En ja, dan spreek ik met twee verschillende vriendinnen. En de ene Nederlandse vriendin zegt tegen mij, ja, mooi, prachtig en geweldig. En de andere vriendin zegt, wauw, ik kreeg er wel even warm van. Ik was blij dat ik mijn man niet had meegenomen. Dus dan zeg ik, nou, hoe komt dat dan? En zeg, ja, nou, het was heel bloot. En het was, ja, ik zeg, oké, maar wat zag je dan? Ja, vleugels die afgeknipt waren. Oké, vind je dat ik te ver? Vind je te ver gaan? Nee, eigenlijk niet. Zou je je man alsnog mee willen nemen? Ja, alleen zou ik hem wel daarvoor dan even eerst informeren. Nou ja, prima. En zo ga je dan die gesprekken aan. En dat vind ik heel erg interessant. Ja, het is wel opvallend dat ik denk dat veel theatermakers heel erg bezig zijn met van, als er maar publiek zit. In plaats van heel gericht, een soort van, wat ik hoor bij jou er doorheen, bijna een doelgroepenbeleid wat erachter zit. Van, ik wil die mensen, nou, in de zaal hebben. Ik wil die mensen bereiken. Nou, ik werk eigenlijk vanuit mijn eigen achtergrond heel erg. En dus vanuit het, ja, ik ben met twee culturen opgevoed. De Marokkaanse en Nederlandse cultuur. En bij ons thuis gaat het heel goed. En wij vieren alles. Een feestcultuur. We hebben een feestcultuur. We hebben twee culturen thuis. Maar dat zorgt er ook voor dat je heel goed die twee culturen kent. En je ziet waar ze samenkomen, waar ze schuren, waar ze botsen. En dat vind ik interessant om te gebruiken. En eigenlijk vertrek ik dan nooit van, oh ja, ik ga die doelgroepen gebruiken. Maar ik vertrek vanuit mezelf en ik kom situaties tegen. En dan ga ik daar een scène over maken. En dan blijkt dus dat beide culturen, dat het te maken steeds heeft met twee culturen. En ja, en ik wil heel graag verbinden met mijn werk. En dus zo moet je de hele tijd naar je werk kijken vanuit verschillende kanten. Dus ik vind het heel belangrijk dat alle maatschappelijke onderwerpen die ik behandel, dus zowel vanuit de Nederlandse kant wordt bekeken als vanuit de Marokkaanse kant. En daar denk ik dat je heel goed, als dat lukt, dat je dan heel goed een heel breed publiek binnenkrijgt. Het geluid van jouw jeugd. Het hoefgetrappel van paarden. Ja. Was je een paardenmeisje? Ja. Oh. Ja, heel erg. Ik ben opgegroeid in Bloemendaal, in het Groene Hart in Gouda. En daar zat je een wijk en aan die wijk grensde een kinderboerderij. Had je de Bloemendaalse weg en had je een stoeterij van Tom van Duin met allemaal mooie Friese paarden. En daar ben ik. Ik was eerst bij de manege altijd aan het paardrijden. En toen ben ik daar naar binnen gelopen. Zei, joh, hebben jullie nog mensen nodig? Kan ik nog met iets helpen? Nou ja, zodoende ben ik daar een paar jaar blijven hangen. En krijg je een verzorgpaard. En voor je het weet, ga je mee op de bok. Dus dan heb je nog de ouderwetse stoeterij was het. Dus de mooie koetsen, helemaal in uniform, hoge hoeden op. Leerde ik mennen. Ja, als je met paarden bent, dan leer je heel veel. Of dan voelt het als vrijheid of zo op de een of andere manier. Het zijn hele intelligente dieren. En ze voelen alles. En dat vind ik heel mooi om... daar vond ik en vind ik nog steeds eigenlijk wel mijn rust bij. Want je doet het nog steeds? Nee, helaas niet. Maar ik zeg het nu al elk jaar. Ik zeg, ik moet echt dit jaar ga ik nu eindelijk weer een buitenrit maken. Maar ik heb wel vroeger voor de caravaan met Moos de Heripon, theatermaakster, een stuk gedaan waarin ik een duet had met een paard. Dus het was wel heel leuk dat dan de passie van vroeger nu samen met de dansen samenkwam. En hoe bijzonder het was om een choreografie te dansen met bijvoorbeeld... Ik denk dat het zes ruiters op hele grote Friese paarden. En die dan om me heen liepen en moest ik er doorheen dansen. Ja, dat was geweldig. Ik denk dat dat wel het leukste theaterstuk was waar ik ooit aan heb meegewerkt. Dan ging je repeteren. Dan ging je op je paardje van de ene boerderij naar de andere boerderij. En dan gingen we repeteren. En als de paarden geen zin meer hadden, dan stopten we ermee. Thuis ben je bicultureel opgevoed. Wat was er meer? Was er meer Marokkaanse cultuur of meer Nederlandse cultuur? Of was dat echt 50-50? Nee, dat is wel echt 50-50. Ik heb een hele grote Nederlandse familie. Dus mijn moeder komt uit een gezin van 10. En mijn vader is enige kind. Maar ja, de familie van mijn vader woont in Marokko. Dus wij waren wel omringd met... De Nederlandse familie was natuurlijk een stuk groter... Maar ja, wij deden alles. Wij gingen elk jaar naar Marokko. We deden mee aan de Ramadan. Had je dan als kind meer affiniteit met de ene cultuur dan met de andere? Nog heel even om nog terug te komen, wat wel interessant is om te weten. Mijn moeder sprak, toen mijn vader naar Nederland kwam... en mijn moeder ontmoette, heeft mijn vader mijn moeder Marokkaans geleerd... en Arabisch geleerd, en mijn moeder mijn vader Nederlands. Dus mijn moeder spreekt ook gewoon vloeiend... Marokkaans en Arabisch toen. Oh, dus om even aan te geven van hoe mooi die culturen thuis verweven waren. Dat had ook te maken omdat beide ouders beide talen spraken ook. Ja. En mijn vraag van had je meer affiniteit mee? Nou ja, kijk, als we het hebben... Nee, ik vind het heel lastig. Omdat als we dan denken, ook Marokko voel ik een soort rust altijd. Maar dat heeft ook met het klimaat te maken. Het heeft ook met de warmte te maken. In hoe je ontvangen wordt. Je bent altijd welkom. Dus dat vind ik van Marokko heel mooi eten. Ik ben gek op Marokkaans eten. Maar ja, ik ben ook echt een diehard kaaseter. Dus ik noem mezelf dan ook maar een kaaskoes. Dus ja, ik vind het lastig. Soms in mijn puberteit vond ik het lastig om merkte ik dat ik me een beetje meer tegen die Marokkaanse cultuur ging afzetten. Maar op later leeftijd merkte ik dat ik meer behoefte heb om nog meer die Arabische kant op te zoeken. Want je hebt het ook in het begin over de taal die ons verbindt. Nou, dat is wel mooi inderdaad, dat beide ouders dat die beide talen spreken. En inderdaad, het verbindende van de lichaamstaal. Dat is iets wat we heel vaak vergeten, hoe belangrijk dat is. Ja, ja. En daarom dans ik. Nee, lichaamstaal is heel belangrijk. Zodra iemand binnenstapt, dan kijk je al naar iemand. En dan lees je eigenlijk al heel veel van een persoon af, van een houding af. Ja, dus als jij ergens binnenkomt met iemand met een gesloten houding... of je bent iets aan het vertellen en iemand heeft een gesloten houding... ja, dan is het heel moeilijk om te communiceren natuurlijk. Je kan alleen maar een goed gesprek hebben... als je beide in een open houding staat. En een open houding is dan... ja, dat kunnen verschillende houdingen zijn. Maar mensen zijn daar eigenlijk niet heel bewust van. Vaak mensen met een hogere baan, hè, kantoorbanen, die worden erop getraind. Ja. Maar is het iets kunstmatigs? Ja, dan zeg je rechtop staan, let op, je haar strak naar achteren. Dat is iets anders. Maar ik geloof ook echt dat als je meer een open houding hebt... dan stap je ook veel sneller op iemand af. En wanneer kwam jij erachter van met die lichaamstaal, met die dans... dat is mijn uitingsvorm? Ik heb eigenlijk al van een hele jonge leeftijd gedanst... Verschillende dansstijlen. Dus van buikdans tot moderne dans tot urban. Vanaf wanneer weet je dat? Op een gegeven moment ben je bezig en dan ben je aan het maken en dan ben je aan het creëren. En dan denk je, oh ja, wacht even, ik ben niet een standaard buikdanseres of een hiphopdanseres. Ik mix eigenlijk al die verschillen. En naarmate ik me daar meer in ging trainen, werd dat ook echt mijn signatuur. Dat ik dacht van, hey, dit ben ik, dit hier voel ik. Ik hoef niet in één hokje te zitten. Ik ben al die hokjes gewoon in één. En dat zie ik voor eigenlijk naarmate ik ouder ben. Want ik ben echt ik doe en dan zie ik wel waar het eindigt. En als ik dan terugkijk naar mijn werk, dan denk ik, oh ja, wacht even. Dat is dus hoe ik mijn lichaam inzet. Om eigenlijk dat wat je niet kan zeggen, dat dans je. En dat wat je kan zeggen, dat spreek je uit op de vloer. Ja, en geef eens een voorbeeld van iets wat je moeilijk kan zeggen, maar wat je wel via dans gewoon heel goed kunt uiten. Ik heb bijvoorbeeld ben 3 jaar heel erg ziek geweest. 3 jaar. Want je had een darmziekte. Ja, ik had colitis ulcerosa. En dus door die darmziekte ben ik 3 jaar uit het werkveld gestapt. En daar heb ik een scène. Tenminste, ik heb een hele voorstelling over dat proces gemaakt. Dat heet Scheidziek. En één scène daarvan was de scène Wat Als. En dat was eigenlijk de moeilijkste scène die ik ooit moest maken. En dat ging eigenlijk over dat ik net geopereerd moest worden. En dat eigenlijk al die vragen in mijn hoofd voorbij gingen van, oh ja, wat als? Wat als ik geopereerd moet worden? Wat als ik als mijn darm eruit moet? Wat als ik niet meer wakker word uit de narcose? En ik alle kon beren. De echte alle beren. En ik kon niet. Dus ik zat in de studio met de regisseur Tietje Stiel Groenestegen. En hij zei, nee, ik kon het niet uit. Ik moest alleen maar huilen. Hij zei, nee, Moena, we gaan het anders doen. Hij zegt, je gaat de tekst heel licht brengen. En we laten het lichaam stressen. Dus dan blijf je heel wat als. En ondertussen ben je dan eigenlijk de hele tijd je spieren aan het spannen, aan het verkrampen. En waardoor je 2 hele mooie lagen krijgt. Dus eigenlijk vertel je het in beweging. En door die tekst heel licht te houden, komt het net zo hard binnen. Maar was ook een vorm voor mij dat ik dacht van, oh ja, ik hoef niet altijd alles letterlijk uit te kouwen. Laat het lichaam het maar vertellen. En dat is bij deze scène vond ik dat een heel mooi gegeven. En hoe gaat het nu met je ziekte? Nou, ja, gaat goed. Gelukkig, het gaat goed. Ik heb, dan moet ik in het kort even vertellen. Ben ik bevallen van een tweeling. 2 meisjes. En tijdens mijn zwangerschap, ik had al colitis ulcerosa. Dat is een chronische darmziekte die voorkomt in de dikke darm. Maar tijdens mijn zwangerschap verergerde dat. Dus ik was zwanger van een tweeling. Mijn darm was 80% ontstoken. En ja, die hele zwangerschap was een hel. Toen waren de kinderen geboren. Toen ben ik een jaar medicatietraject ingegaan. En na een jaar belandde ik weer in het ziekenhuis met zondevoeding, 10 kilo lichter. En toen zei de arts, Moena, je kan niet meer zo lang doorgaan. Je moet echt, die darm moet eruit en je krijgt een stoma. En dus ik dacht, ja, prima, volgende week. Dus ineens, nee, nu. Dus toen ben ik meteen onder het mes gegaan. Maar dan had je eigenlijk helemaal geen tijd om daarover na te denken? Nee, totaal niet. En ik dacht ook nog van, stoma, wat is dat? Is dat gewoon zo'n koelkast met een stofzuigerslang die aan mijn buik vastgemaakt wordt? Want het is ook, ik kende niemand met een stoma. En ik weet nog dat ik wakker werd. En dat is heel heftig. Doordat zij die hele ziekte meteen eruit hebben geknipt, kon ik opeens ook weer heel rustig eten. En heb ik geleerd hoe die stoma werkt. Mijn man mij daarmee geholpen. En na 2 weken revalideren mocht ik heel voorzichtig weer naar huis. En een jaar later stond ik op het podium première te dansen van een nieuwe dansvoorstelling. Dus het was een heel heftig proces. Maar eigenlijk, dankzij die stoma, het ging zo slecht met mij. Dus dankzij die stoma kon ik weer terugkomen in de maatschappij. Kon ik weer, als eerste wilde ik heel graag natuurlijk weer er kunnen zijn voor mijn gezin en voor mijn man, voor mijn kinderen. en van het leven genieten. Ja. En toen had ik als tweede wens, dacht ik van nou, wat nou als ik dan nog één wens mag hebben op werkgebied, dacht ik van nou, ik zou wel eens een solo voorstelling willen maken. En dat is toen uiteindelijk scheidsziek geworden. En dat gaat ook over het taboe wat er nog steeds heerst. Ja, ja. Het als het gaat om darmen, darmproblemen, stoma. Ja, er zijn heel veel mensen in de hele wereld, maar ook heel veel mensen in Nederland die ontzettend veel darmproblemen hebben. En dan is het niet alleen colitis ulcerosa, ziekte van Crohn, obstipatie. Nou, het is een hele waslijst. En daar hangt nog steeds een hele taboe onder. Of overheen. En ja, dat was voor mij dus ook een reden om daar gewoon dat open en bloot te vertellen van nou, dit is allemaal wat mij is overkomen. En, wat merk jij zelf van dat taboe dan nu nog? Nou, het gaat steeds beter. Wat wel leuk is, ik heb meegedaan als campagnemodel voor de Maag-Darm- en Leefstichting. En de Listen to Your Guts campagne. Dus waarin we Nederlanders oproepen om meer naar hun onderbuikgevoel te luisteren. Om dan zo meer en sneller ziektes te kunnen opsporen. En wij denken, ja, je hebt toch wel heel vaak de mentaliteit zie je van, ja, ik heb last van mijn darmen, maar sorry hoor. Sorry. Of, er wordt wel meer over gesproken. En er wordt meer aandacht aan gegeven. En ook op de televisie. Maar ik denk dat nog wel veel meer zou kunnen. Dus er valt nog wel wat te halen. Maar we zijn op de goede weg. En dat is ook de reden waarom ik daar heel graag een voorstelling over wilde maken. Om het bespreekbaar te maken en interviews erover te geven. En te vertellen, het gaat goed nu, weet je. Ik kan alles weer doen en ik geniet daardoor dubbel en dwars. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze doet denken aan een periode in hun leven dat het wankelde. Ja. En jij zei, dat moet zijn van Hint. Ja. Is je zus? Zusje. Zusje? Ja. Ja. Oh, dat zeg je ook echt zo. Ja, heel bewust. Ik heb al jaren, hè, dus krijg ik altijd van, je zus. Zeg, nee, zusje. Zusje, oké. Okay. Met het nummer Fado mee? Ja. Zij heeft dat uitgebracht als single al heel wat jaren geleden. En dat is van Dulce Pontes. Het is een, de Fado. Waarom dat nummer? Omdat het eigenlijk een soort, ten eerste, het is prachtig natuurlijk, maar het is prachtig omdat ze in deze Fado echt ook de struggles, maar het gaat, de zangstem gaat echt alle kanten op. Je voelt de emotie in haar stem. En ja, als ik dat dan luisterde, dan moest ik altijd huilen. Heb ik nog steeds hoor, dat ik in de studio dan denk, oh, dan ga ik even improviseren en soms zet ik hem op. En dan vind ik heerlijk, omdat dat, ja, die gevoelens vanuit de onderbuik kan zij gewoon zo met haar stem, met dat mooie lied omhoog brengen. Maar welke gebeurtenis doet het je aan denken? Of welke periode? Nou ja, toch zeker wel de periode dat ik ziek thuis zat. Met twee kleine baby's. Ja, dat was overleven. Dat was een hele zware periode. En voor welke wat als was je het meest bang? Nou, wat als ik niet wakker zou worden uit de narcose? Dan heb ik twee baby's liggen in een wieg en mijn man en mijn familie. En dat, ja, familie is alles. Hint met Fado May. Het is de wankelplaat van Mouna Laroussi. Mijn gast hier bij Michel op NPO Radio 1. Ja, dat was echt prachtig. Mooi, hè? Ja. Wat is het ook weer met de Fado? Dat het verlangen naar iets onbereikbaars. Ja. Nou ja, en het mooiste... Ik weet dat het ook om een rij gaat. Maar het mooiste is dat als je niet de taal helemaal machtig bent... dat je gewoon ook je eigen gevoelens, je fantasie mee kan laten gaan in de zang, in het lied. En dat vind ik van dit nummer echt fantastisch. En hoe bijzonder is dat mijn zusje is die het zingt. Ja. Dus dat is dubbel bijzonder. Naar wat voor onbereikbaars verlang jij? Eigenlijk juist door mijn ziekte en door die hele heftige periode... heb ik eigenlijk niet iets waarvan ik denk... hey, dit moet ik hebben. Ik ben eigenlijk heel tevreden over hoe mijn leven gaat. Ik vind het veel belangrijker dat we allemaal gezond zijn. En dat we meer tijd met elkaar doornemen. En dat geldt ook voor familie, voor vrienden. Ja, en daarnaast op werkgebied. Als ik dan kijk van ja, mijn drijf is eigenlijk om het theater bij iedereen te laten thuiskomen. En dat mensen, iedereen of alle mensen. Van verschillende, echt met verschillende culturele achtergronden ook naar het theater komen. En dat is eigenlijk, als ik dan iets achter zou kunnen laten, dan zou ik graag daaraan willen meewerken. Om meer. Ja, ik vind theater, dans, muziek, dat zijn toch elementen die gewoon heel belangrijk zijn in het leven. Vooral omdat we allemaal zo'n druk leven hebben. Om eventjes te ontsnappen. Om te ontsnappen. En met kunst en cultuur kunnen wij toch ook heel goed verbinden. En ik denk dat dat een hele mooie tegenhanger is. Want hoe is de Marokkaanse theatercultuur? Is het in Marokko ook van, het is vrijdagavond, we gaan naar het theater? Niet zoals in Nederland. Nee. Er zijn zeker theaters. Ik kom toevallig net uit Marokko. Ben ik bij een theaterstuk van de Female Academy van Adelheid Rozen en Miriam Sahraoui wezen kijken. Die waren daar toevallig. Die werkte met een lokale groep daar. Nee, het is niet zo zoals in Nederland. Maar dan denk ik, het is ook maar hoe je, of je er zelf mee bent opgevoed of opgegroeid. Bijvoorbeeld. Mijn moeder kwam uit het gezin van 10 kinderen, sorry. En die was bijvoorbeeld ook nooit meegenomen naar theater. En zei, oh, als ik dat had geweten, dan had ik jullie ook vaker mee naar theater genomen. En nu nemen we haar mee naar theater. Het is jammer dat er zoveel bezuinigd wordt op cultuur en kunsten. En ook dat de scholen vroeger, werd dat echt gebracht bij de scholen. En speelde ik voorstellingen in de gymzalen of in theaters. En dan kwamen de scholen naar theater toe. En dan speelde je 2 voorstellingen op een dag. Ja, die tijd is een beetje kwijt, is weg. Het gebeurt nog wel, maar ja, ik vind het gewoon veel te weinig. Mm-hmm. En je zei eerder over de achtergronden, dat het zo belangrijk is dat we de achtergronden van elkaars cultuur leren. Wat zijn achtergronden van de Marokkaanse cultuur dat je zegt van ja, daar weten Nederlanders nog steeds te weinig vanaf? Nou, bijvoorbeeld de Ramadan. Laten we eens een voorbeeld noemen. Die bestaat natuurlijk al heel lang. Maar ik merk dat er gewoon anno nu nog steeds heel weinig kennis over is. Welke domme vragen krijg je daarover? Mag je dan ook niet drinken? Mag je dan niet drinken? En dat kan toch nooit goed zijn voor je lichaam? Weet je, dat soort dingen. En dan zeg ik ook altijd tegen de mensen. Mensen, je kan beter als iemand aan het vasten is even zeggen, hey, zet hem op hè, vandaag. Goed van je. Aanmoedigen. Daar heeft iemand veel, veel meer aan dan. Laat van dat we zeggen, wat zwaar hè. Je zal het wel heel, heel moeilijk hebben. Als een vaster eigenlijk de hele dag nog niet heeft gegeten en een droge mond en dan nog 25 keer op een dag moet vertellen waarom die dat doet en andere mensen moet overtuigen dat dat echt niet zo slecht is. Dat moet gewoon anders. Het heeft te maken met informeren. Het heeft ook te maken met hoeveel informatie wordt gegeven in de media daarover. Dat kan allemaal veel meer. En je zegt ook van vaak worden maatschappelijke onderwerpen over de Marokkaanse cultuur en religie provocerend ingezet door westerse theatermakers. Geef daar eens een voorbeeld van. Ja, bijvoorbeeld, ik heb heel lang geleden, dat is ook iets 10 jaar geleden, voorstelling gemaakt over, het heette Sneak Preview. Het ging over niqab-dragende vrouwen. Dus in Nederland noemen ze dat nog steeds de burka, maar in het echt heet het niqab. Daar ben ik naar Marokko geweest, hebben interviews gedaan. Heb ik samen met de documentairemaker Marieke Helmes hebben we daar een docu-dansvoorstelling over gemaakt. Waarom noemen wij dat steeds de burka nog steeds? Ja, nee, dat is dus ook zo'n voorbeeld. 10 jaar geleden wilde ik nog zeggen van mensen, dit is een niqab. Ja. En dit dus alle hoe de sluiers heet, dat is allemaal informatie die ik ook in die voorstelling gaf. Ja, dan had je dus, het was een heel gevoelig onderwerp natuurlijk, want het was ook met Geert Wilders in die tijd. Dus ik werd ook wel door extreem rechts belaagd, maar ook wel door verschillende moslims die dachten van, hey, wat ben jij daar aan het doen? Je gaat ons niet voor rek zetten of provoceren hierin. Maar dus dan had ik een tip van één iemand die zei van, er zat een danser dus helemaal onder die niqab. Nou, hey, dat doe je toch die danser gewoon naakt eronder? En, laat je hem en dan daarna uitkleden. Ja, dat is toch leuk? Ja, dan zit je zo bij de televisie aan tafel. En denk ik, ja, maar dat is helemaal niet mijn doel. Nee. Ik zeg, tuurlijk, ik weet wel hoe ik meer media-aandacht kan genereren. Maar ik maak theater om te informeren en om in gesprek te gaan. Ik zeg, en mijn insteek was van, zij zijn moslim, ik ben moslim. Maar hoe zit dat eigenlijk? Waarom dragen zij dit? En ik zit met mijn gescheurde spijkerbroekje en mijn crop top naast hun. En hoe lang wil je doorgaan met informeren? Want laatst sprak ik bijvoorbeeld iemand die non-binair is. En die zei, ja, op een gegeven moment is het uitleggen en het informeren is ook wel klaar. En dan moeten mensen zichzelf maar gaan informeren. Klopt. Nou ja, elk onderwerp begin ik op nul, zeg maar. Dus elke scène begint gewoon vanuit een situatie wat ik meemaak. En dan vanuit daaruit ga ik kijken van, hoort daar informatie bij? Als ik vind dat echt essentieel is, die informatie, dan geef ik dat mee. Want er zijn gewoon mensen die niet in aanraking komen. Nog steeds niet met Marokkanen, nog steeds niet met andere culturen. Dus ja, ik ga graag door met informeren. Want ik denk gewoon, ja, het is tot informatie. Als je men informeert over elkaars cultuur en geloof, dan kan je tenminste een gesprek met elkaar aangaan. En als je die informatie niet hebt, tuurlijk, je moet zeker opstaan. Je moet zeker ook zelf je best gaan doen. Educate yourself. Dat zeker. Mm-hmm. Dat zeker. Dat is heel belangrijk. Zij was wel echt een stoere zus in de familie. En altijd heel erg dapper en ook wel een beetje stout. Maar vooral iemand die ging voor wat ze wilde. En zich door niemand liet vertellen welke richting ze op moest gaan. Ik denk dan toch ook wel een stukje perfectionisme in haar werk. Wat ik heel mooi vind om te zien. En het feit dat ze toch wel een hele moeilijke periode heeft weten te overwinnen. Waarin we dachten dat we haar bijna kwijtraakten. En daar is dat stukje, denk je wel, misschien wel het meeste trots op. Dat ze zo hard heeft gevochten om weer terug te komen naar wie ze is. En ik ken weinig mensen die zoveel vuur hebben als zij. Ik ben toch wel benieuwd, want Mona is natuurlijk ook danseres. Dus ze combineert heel veel in die stukken. Welke van haar typetjes die ze op dit moment speelt nu in het theater geeft haar het meeste voldoening? Wat een leuke verrassing. Ik word helemaal emotioneel van. Ja. Leuk. En wat emotioneert je dan? Ja, de geschiedenis en het feit dat zij in het buitenland zit. En dat zij die periode heeft meegemaakt van dichtbij. En dat zij zelf ook heel creatief is. Zij, ook mijn oudste zus Iman, we komen uit een hele creatieve familie. En er zit een soort drive allemaal om gewoon... Als je iets voor ogen hebt, om daar vol voor te gaan. En aangezien ik in Amsterdam zit en zij in Dubai, dan zie je elkaar minder. Kan je elkaar minder vaak een knuffel geven. En dat mis ik. Ja. En eigenlijk heb je al antwoord gegeven op haar vragen. Want je zei je vindt Fatima heel leuk om te spelen. Maar ik vind Fatima heel leuk om te spelen. Maar ik heb ook een ontzettende zwak voor Mo in de voorstelling. En Mo is een Marokkaanse hangjongen. Die je eigenlijk alleen... je ziet alleen maar zijn capuchon en zijn houding. En in deze voorstelling... van Fatima, dus nu die ik nu speel, is Mo bezig met sollicitatiebrieven aan het schrijven. En het lukt niet. En daar frustreert hij zich enorm over. Dus hij blijft schrijven, maar hij wordt niet uitgenodigd. En dan komt nog een ander typetje van mij, Bushra, eroverheen. En zegt, hey Mo, zit je nou alweer? En dan zegt hij, wat kieven je weer? Ik zit net. Wat ben je aan het doen dan? En hij zegt, ik ben aan het spotten. En dan zegt zij van, spotten? Sporten? Je sport toch helemaal nooit? Nee, hij zegt, ik ben spotten. Een baan checken. Oh. En dan zegt ze op een gegeven moment, heb je gehoord wat jouw minister-president Rutte heeft gezegd? Mo moet zich invechten, hè? En dan hebben we een hele scène over... Hoe Mo dit probleem moet aanpakken. En daar ligt wel mijn zwak. Kijk, Fatima is heel leuk om te spelen, maar Mo vind ik het belangrijkste om te spelen. Want voor al die jongeren die gewoon afgestudeerd zijn of die een baan aan het zoeken zijn en die maar niet worden uitgenodigd vanwege hun achternaam. En dat zijn er zoveel. En dat doet me ontzettend pijn. En als je dan al die tegenslagen krijgt, dan heb je op een gegeven moment dat die kinderen denken van laat maar zitten. Ik ga lekker op straat hangen, want ik word toch niet aangenomen. Ze willen me toch niet. Ze willen me toch niet. Ik heb wel een zwak voor Mo. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten. Iets waar ze van af willen. Iets waar een volgende gast iets aan heeft. Wat laat je achter? Met loslaten dacht ik, wat blijft nou de hele tijd in mijn hoofd zitten? Dan kom ik eigenlijk uit bij het boek van Hasna Bouassa. Hasna Bouassa is journalist en schrijver. Zij heeft een boek geschreven, dat heet Arbeidsmigranten in Nederland. En dat heeft ze in opdracht van de FNV geschreven. En dat zijn verhalen van arbeidsmigranten. En dan met name uit Polen, die zij heeft geïnterviewd. En waarom heb ik dan voor dit boek gekozen? Dat komt omdat ik voor het... mijn voorstelling Fatima, daar duik ik in de Marokkaanse arbeidsmigranten. Dus daar heb ik heel veel verhalen gelezen van arbeidsmigranten. Maar ook de slechte leefomstandigheden van de arbeidsmigranten. Waar ze in verkeerden. Ze werden in mensenpakhuizen gestopt. Dat vond ik heel heftig om te zien. Ik wist het wel. Maar als je dan alle verhalen leest... Relatief kort geleden is. Ja, Dat zit in de voorstelling. Dus ik heb een scène over dat arbeidsmigranten dus geïnterviewd worden in een heel klein huis. Ik heb een scène over een Nederlands pensioeneigenaar gemaakt. Ik laat zien hoe de werving en selectie waren vroeger van de Marokkaanse migranten. Nou, dat was tenen krommend. Hoe was dat? Daar heb ik gelijk een filmpje van. En dat is letterlijk van, jij wel, jij niet. Ben je sterk, ben je getrouwd? Nee, je mag niet getrouwd zijn, want dan zou je je hele gezin meenemen naar Nederland. Dat is niet de bedoeling. En het is wel leuk, want dat gebruik ik dus in een scène van een hoogleraar diversiteit. En die is gebaseerd op hoogleraar Maurice Krul. En dan vertel ik ook van de hoogleraar diversiteit. Die zegt op een gegeven moment, en nou komt mijn punt. 3 van de 4 grote steden zijn meerderheid-minderheidssteden geworden. Dat betekent dat iedereen in de minderheid is. Ook de mensen van Nederlandse afkomst. Nou, als we dan gaan kijken, wie is er dan goed geïntegreerd in die 3 diverse steden? Nou, als integratie de hoofdnorm is, dan zien we dus dat mensen met Nederlandse afkomst het minst goed geïntegreerd zijn in die 3 diverse steden. Nou, hoe komt dat nou? Dat komt omdat ze altijd de dominante cultuur waren. Hè? Dus ze hoefden nooit ergens moeite te doen om ergens bij te horen. Woonden vaak in wittere wijken, stuurden hun kinderen vaak naar minder diverse scholen. Hè? De witte vlucht. Dus dan kan Jan wel heel leuk op de Vrij Mibo witte wijn drinken met Kees en Elsbeth. Maar als Jan straks zijn baan kwijtraakt, dan kan het zomaar zijn dat hij moet solliciteren onder een Iman, een Rahma of een Natasja. En dat hij bij God geen idee heeft hoe hij met een Iman, Rahma of Natasja moet communiceren. Terwijl hij toch verstaanbaar Nederlands spreekt en alle diploma's op zak heeft. Dus let op, en dan bedoel ik de minderheid met een Nederlandse afkomst. Integreer, integreer, integreer. Integreer in de plaatselijke politiek. Integreer op de voetbal. Op de buurtborrels, integreer op de bedrijven. Integreer, integreer, want dan zou je een groter netwerk hebben en je zou je veiliger voelen en uiteindelijk heb je een heel rijk leven. Ja, zo, hè, was ik nog binnen de tijd? Ja, de kracht van de omkering. Ja, ja, ja. Ja, want het is, ik denk dat heel veel bedrijven er nu mee worstelen. Heel veel. Van we weten dat het anders moet. We moeten meer mensen van andere afkomst binnenhalen. Maar hoe dan? En hoe gaan we die tegenstribbelaars, zeg maar, de groep mensen die je allemaal hebt binnen je organisatie, die denken van ja, waarom is dit belangrijk? Dit gaat niet over mij. Wat lopen we nou moeilijk te doen? De tegenstribbelaars, hoe krijg je die mee? Nou ja, stel dat je Jan hebt en je hebt Mo en ze hebben alle twee even goede cv's. Ja, nodig ze alle twee uit. Maar wat er heel vaak gebeurt is dat Mo, die krijgt niet eens de kans om uitgenodigd te worden. En als dat al de insteek is, en dan kijk van hoe kan je diverser zijn binnen je bedrijf. Ik kijk naar het theater, ik denk dan de hele tijd van oké, jongens, we hebben het over diversiteit in het theater, dus een divers theateraanbod. Maar als je dan als theaters dan gaan verschuilen onder een, ja, we hebben diversiteit hoog in de vaandel, want we hebben een Jan Tino en we hebben een Naïep en we hebben een, hoe heet die andere, Ryan Panda. Ryan Panda. En dan denk ik, ja jongens, dat, waarom zouden er geen 5 Nederlandse Marokkanen of 5 Turkse, als mensen toch goed zijn? En als je dan niet weet hoe je dan, hè, als je dan bijvoorbeeld een Marokkaans-Nederlands gemeenschap binnen wil hebben, of de Nederlands-Turks gemeenschap binnen wil hebben, dan ga je zitten met die mensen. Of dan ga je zitten met makers of met mensen die daar wel verstand van hebben. En dan kijk van, nou, misschien kunnen we samenwerken met de buurtorganisatie. Of misschien kunnen we kunnen groep studenten uitnodigen, scholen uitnodigen, internationale handelkant uitnodigen. Dus er worden te veel nog gewoon vakjes afgevinkt, zonder, ja, puur om het vakjes afvinken. Ja. Ja, en dan denk ik, ja, ik denk dat dat helemaal niet. Er wordt nu een tenminste, als ik vanuit mijn kant, ik ben sowieso een lastige maker en lastige boeker, omdat ik vast niet in het hokje. Ik doe en theater en dans en cabaret en dan ook nog eens Marokkaans en Nederlands. Dus er zijn allemaal hokjes in nog in dat boekje van, nou, dat is dans en dat is cabaret en dit is, nou, dan stoppen we haar onder cabaret. Dus daar wordt nog zoveel in hokjes gedacht. Dat ik echt denk, het is zo niet meer van deze tijd. Er worden aan de lopende band multidisciplinaire voorstellingen gemaakt. Aan de lopende band multiculturele voorstellingen gemaakt. En juist die multiculturele voorstellingen zijn zo belangrijk. Het betekent niet, die komen iets vertellen. Die proberen iets bespreekbaar te maken. Moeilijke maatschappelijke onderwerpen bespreekbaar te maken in het theater. Daar hoef je zelf geen Turk voor te zijn, of een Marokkaan, of een Nederlandse. Het gaat erom, theater is voor iedereen. En dat is Dat is echt mijn streep. Dat is waarom ik tegen die theaterdeuren aan schop van... jongens, hup, je kan je niet verschuilen onder... we hebben geen Turken of Marokkanen in de wijk. Nee, oké, die zijn er dus die zijn er dus echt wel. Maar ik maak niet alleen voor Marokkanen en Turken. Ik maak theater voor iedereen. En als je het moeilijk vindt om bepaalde doelgroepen te bereiken... prima, laten we dan samen in gesprek gaan. En dan gaan we samen. Ik wil er echt wel energie en tijd voor insteken. Ik denk dat vooral belangrijk is, dat je dat samen doet. Dat hoef je niet in je eentje te doen. Die kennis ligt er. Jij mag ook iets kiezen, iets wat andere gasten hebben achtergelaten. Oh ja? Ik heb hier... het zijn drie dingen op het moment in het museum. Dit is de ketting van Katelijne Blok. Ja. Het is een beetje een provocerende ketting. Een afdruk van een tepel. Echt waar? Wat grappig. Zij is kunstenares. Nee. En ze heeft ook een eigen kunstplatform, Titi Mac heet dat. Dit is het boek van Rachma, ja. Rachma Moeden, ja. Ken je waarschijnlijk. Ja. Van ja. Schoonmaak Imperium, wat ze heeft opgebouwd, ondernemer. Ja. Dan ga ik, om in het kader te blijven van mooie verhalen over Marokkaanse migranten, dan ga ik voor Rachma. Ja. Zij heeft zo'n weg afgelegd, zo bijzonder. Ja. En deze stond op mijn wenslijst om nog goed te lezen. Dus dan ga ik, kies ik voor Rachma. Alsjeblieft. De weg naar mijn vrijheid. Ja. Mooi. En we eindigen met De Liefde. En jij zei, dat moet zijn Fairuz. Ja. Met Habaytak ben je al... Habaytak besijf. Dus dat is, ik hou van je in de zomer. Oh. Maar zij zegt ook in de winter. En dat is een lied. Ja, Fairuz is, daar zijn wij mee opgegroeid thuis. Staat altijd op. Naast Queen, we hadden ook Queen op de achtergrond. Maar Fairuz is, dat is zo mooi, zo poëtisch. Liefde, ja, dan komen we bij Fairuz. En ben je gelukkig in de liefde? Ik ben heel gelukkig in de liefde. Ja, doordat we 3-4 jaar tropenjaren hebben meegekend in ons gezin, ja, zijn we er zo sterk uitgekomen. Nee, mijn man is echt mijn maatje. Dus we versterken elkaar. We laten elkaar vrij. We stimuleren elkaar. En dat is heel belangrijk. We helpen elkaar groeien. We groeien samen. Nee, ik ben heel, heel blij. Heel blij. Als welk typetje zou je dit interview willen evalueren? Nou, toch als Fatima, denk ik. Ja, want ik vond het heel... Ik moet jullie eerlijk zeggen, ik vond het heel, heel gezellig. Want ik ben nog nooit bij de radio geweest. Nee, hè, want ik werd nooit uitgenodigd. Maar vooral, ik wil vooral zeggen... Ja, ik kom hier eigenlijk om reclame te maken. Hè, want ik speel nog gewoon tot en met volgend jaar mei. Hè, en dan eindig ik gewoon in de kleine komedie. Ja, die is gewoon te klein voor mij. Hè, als jullie zien, want ik ben een beetje een grote, voluptueuze vrouw. Zeggen ze hier in Nederland. Ik zou het heel leuk vinden als jullie komen kijken. Nou, dan ga je mij zien. En dan denk je, hé, wat een knappe vrouw is dat? Ja, dat ben ik. Ja, ik had zo gewoon je knappe buurvrouw kunnen zijn, hè? Ik vond het een heel leuk interview. Ik kom graag nog een keertje langs. En dan gaan we gewoon nog een keer een uurtje doen, toch? Dankjewel. Jij bedankt. Mouna Larousi. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer je zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Twitter en op Instagram, @MishaBlok. بأيام البرد وأيام الشتاء والرصيف بحيرة والشارع غريب تجي هاك البنت من بيتها العتيق ويقلها انطريني وتنطر عالطريق ويروح وينساها وتتبل بالشتاء مر قتل غريبي عطيت رسالة كتبها حبيبي بالدمع الحزين فتحت الرسالة حروف ضايعين NPO Radio 1 2 uur,